अज्ञान में प्रमाण देते प्रत्यक्ष प्रमाण। ये पूर्व पक्ष ने कहा जो अहम अज्ञ है ज्ञान और मई ज्ञान नास्तिक, मई ज्ञान नास्तिक तो ज्ञान का अभाव विषय रहेगी, तो ज्ञान अभाव विषय होने से अहम अज्ञ में ज्ञान अभाव विषय होगा। अज्ञान रूप कोई भाव रूप अज्ञान की सिद्धि के जाएगी कि सघटन भूतलन और भूतले घटो नास्तिक। अघटन भूतल में विशेष क्या है भूतल है और भूतले घटो नास्तिक हैं तो विशेष क्या होगा घटाभाव नास्ती घटो नास्ती घटाभाव होती प्रथमा तो मुख्य विशेष होता है भूतले घटो नास्ती भूतले विशेषण घटाभाव विशेष हो गया। दोनों में तो घटाभाव ही है विशेषण विशेष भाव व्यस्ता संधिना विशेषण विशेष भाव तो व्यत्यास हो गया। घटम भूतलम विशेषत्व आएगा भूतल में और घटो नास्तिक है तो अभाव में आएगा विशेषत्व विशेषण तो भूतल में आ जाएगा। ये केवल भेद हो गया और दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों तो घट भाव विषय के अघटम भूतलम भी घट भाव विषय का घटो नास्तिक घट भाव विषय का। ठीक इस प्रकार मई ज्ञान नास्ती जिस प्रकार ज्ञान भाव विषय का हुआ इस प्रकार अहम अज्ञ भी ज्ञान भाव विषय हो जाएगा, दोनों में कोई भेद नहीं है। इच्छा द्वेषाभाव ज्ञान वरिव इच्छा का ज्ञान और द्वेषाभाव का ज्ञान दोनों का विषय एक है भिन्न भिन्न है भिन्न भिन्न है। इच्छा और द्वेषाभाव दोनों समान नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं उसकी इच्छा होती है समझा, द्वेष इसमें नहीं है किंतु उसकी इच्छा जो है सब करेंगे तो जरूरत है। इच्छा जिसके नहीं करते हैं उसमें द्वेष है, इच्छा नहीं करते हैं द्वेष भी नहीं है, बहुत वस्तु इच्छा नहीं करते हैं द्वेष भी नहीं है। इसलिए इच्छा और द्वेषाभाव का जो दो ज्ञान का विषय में भेद है, एक विषय इच्छा है भाव रूप एक विषय द्वेषाभाव अभाव रूप, दोनों में भेद कहे इच्छा द्वेषाभाव ज्ञान है जिस प्रकार भेद है इसी प्रकार अहम अज्ञ और मई ज्ञान नास्ति ये दोनों में कोई विषय भेद नहीं है। अघट भूतल कहो घटो नास्ति कहो दोनों में कोई विषय भेद नहीं, इच्छा का ज्ञान द्वेषाभाव का ज्ञान में विषय भेद है, यहाँ विषय भेद है किंतु अहम अज्ञ मई ज्ञान नास्ति इसमें ज्ञान अभाव ही विषय होता है कोई अन्य नहीं है। इसी चेत सिद्धांत का सत्य जो ज्ञानाभाव विषय को ज्ञान आप कहो तो मई ज्ञान नास्ति ये ज्ञान कैसे होगा, मई ज्ञान नास्ति ज्ञान मई ज्ञान नास्ति किमस्ति ज्ञान का अभाव, अभाव का प्रत्यय क्या है और अन्य क्या है आत्मा तार के लिए आत्मा कहिए, तो धर्मी प्रत्यय की ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान होगा। मई ज्ञान नास्ति वायु रूप नास्ति ये रूप अभाव विषय का ज्ञान है, रूप सामान्य भाव वायु रूपम नास्ति वायु में रूप सामान्य भाव है विशेष अभाव है। भूतले घटो नास्ति ये सामान्य भाव से कोई भी घट नहीं, यहाँ अत्र पटे पुष्पमस्ति तत्पुष्प नास्ति एतद् पुष्पम पटे अस्ति एतद् पुष्पम पटे नास्ति, किंतु पटे पुष्पम नास्ति ये ज्ञान प्रमाय क्योंकि पुष्प विशेष पुष्प का अभाव होने पर भी पुष्प नास्ति ज्ञान प्रमाण नहीं, पुष्प नास्ति तो पुष्प सामान्य भाव हस्ते पुष्पम नास्ति एक ही पुष्प नहीं किंतु पटे पुष्पम नास्ति ज्ञान ये एक होता सामान्य भाव एक होता विशेष अभाव, यहाँ विशेष अभाव तो हो सकता है सामान्य भाव नहीं है। मई ज्ञान नास्ति सामान्य भाव है कोई भी ज्ञान नहीं, यदि धर्म का ज्ञान पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा तो अभाव ज्ञान होगा, अभाव ज्ञान होने के लिए धर्मी पृथ्वी ज्ञान चाहिए, धर्मी पृथ्वी ज्ञान है तो ज्ञान सामान्य का अभाव है तो मई ज्ञान राशि ज्ञान प्रमाण नहीं, यदि धर्मी पृथ्वी ज्ञान है नहीं तो ज्ञान अभाव का ज्ञान होगा मई ज्ञान राशि, तो दोनों प्रकार धर्मी पृथ्वी ज्ञान है ज्ञानाभ्यान धर्मी पृथ्वी ज्ञान हो तो ज्ञान अभाव है ज्ञान सामान्य अभाव है नहीं, धर्मी पृथ्वी का ज्ञान यदि नहीं है तो ज्ञान अभाव का ज्ञान होगा अभाव का ज्ञान होगा, धर्मी प्रत्येक ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होगा और धर्मी प्रत्येक ज्ञान यदि रह गया तो ज्ञान सामान्य अभाव नहीं रहा, तो ज्ञान सामान्य अभाव ज्ञान से जहात जहात है, यदि धर्मी प्रत्येक ज्ञान है तो ज्ञान सामान्य अभाव है नहीं, धर्मी प्रत्येक ज्ञान सत्य विषय नास्ती ज्ञान अभाव रूप विषय नास्ती, धर्मी प्रत्येक ज्ञान धर्मी प्रत्येक अग्रहण अभाव ज्ञान न संभव होती। धर्मी प्रत्येगी के ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हो सकता है। धर्मी प्रत्येगी का ज्ञान यदि मान लिया तो ज्ञान समान अभाव रूप विषय नहीं रहा, तो दोनों पर अभाव। इसलिए क्या करना पड़ेगा, मई ज्ञान नास्ती जो ज्ञान आप कहते हो ये ज्ञान ज्ञान अभाव विषय का नहीं। यदि ज्ञान सामान्य का अभाव होगा तो मई ज्ञान नास्ती ये ज्ञान सामान्य अभाव हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अभाव ज्ञान होने के लिए चाहे धर्मी प्रत्येगी ज्ञान, धर्मी प्रत्येगी ज्ञान यदि है तो ज्ञान सामान्य अभाव नहीं है, और धर्मी प्रत्येगी ज्ञान यदि नहीं तो अभाव ज्ञान हो नहीं सकता है। तो मई ज्ञान नास्ती जो ज्ञान है भाव रूप अज्ञान विषय से ना, भाव रूप अज्ञान विषय को मानना पड़ेगा। ज्ञान सामान्य अभाव विषय होगा, ज्ञान सामान्य अभाव विषय होगा या नहीं, मई ज्ञान नास्ती नहीं होगा, इसलिए अभाव भाव रूप अज्ञान विषय को मानना पड़ेगा। और जो पूर्व पिछले ने कहा मई ज्ञान नास्ती तो ज्ञान अभाव विषय के अहम अज्ञान ही ज्ञान अभाव विषय को मानो, पहले मई ज्ञान नास्ती भी ज्ञान अभाव विषय का नहीं हुआ तो अहम अज्ञान ही ज्ञान विषय के था। विषय भेद आकृति से पूर्व पिछले ने कहा विषय भेद प्रतीत नहीं होता है, मई ज्ञान नास्ती में जैसे विषय और महम अज्ञान में ऐसे विषय है, अघटन भूतल में जैसे विषय है घटो नास्ती ऐसे विषय है। तो मई ज्ञान नास्ती में ज्ञानाधार विषय को मान करके पूर्व पिछले ने कहा था महम अज्ञान ये भी ज्ञानाधार विषय कहो। सिद्धांत ने कहा मई ज्ञान नास्ती जो है ये भी ज्ञान अभाव विषय का नहीं है, ये तो ज्ञान अभाव विषय हो नहीं सकता, व्याघात है। भाव रूप ज्ञान विषय के अहम अज्ञा में ऐसा विषय भेद नहीं तथा ही उसके स्पष्टीकरण मई ज्ञान नास्ती की प्रतीति ही वायु रूप नास्ती की प्रतीति वैसे वायु रूप नास्ती सामान्य रूप का सामान्य अभाव, इसी प्रकार मई ज्ञान नास्ती भी ज्ञान सामान्य अभाव है या नहीं। प्रतीतिवत यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य अभाव विषय, जहाँ यावत विशेष अभाव रहेगा वहाँ सामान्य अभाव रहेगा। रूप कितने प्रकार है, सात प्रकार, घट नील रूप पीत घट नील पीत चार रूप से सात प्रकार होगा। जहाँ नील घटनाशी रक्त घटनाशी पीत घटनाशी सात प्रकार घट का अभाव हो गया वहाँ घटो अस्थि घटोनाशी घटो नास्ती कहेंगे तो या तो घट सामान्य भाव कहो अथवा घट के यावत विशेष अभाव कहो। न्याय में कोई कोई तो मानते यावत विशेष अभाव सामान्य भाव बराबर है, कोई यावत विशेष अभाव अलग सामान्य भाव अलग, किंतु दोनों में समन्वय तो समान है व्याप्य व्यापक। जहाँ जहाँ यावत विशेष अभाव है वहाँ सामान्य भाव है, जहाँ नीलक्षित घट आदि रक्त सात प्रकार विशेष अभाव हो गया वहाँ कौन से घट है, नील है पीत है, घट सामान्य भाव। यत्र घट सामान्य भाव घट सामान्य भाव क्या कहते हैं, घटत्व आलोचन प्रतियोगिता का भाव। जहाँ घटत्व आलोचन प्रतियोगिता का भाव है वहाँ कोई एक भी घट नहीं, सब विशेष अभाव है। तो सामान्य यावत विशेष अभाव ही सामान्य भाव एक मत है, यावत विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य भाव एक मत है, तार्किक मत है। यहाँ पहले कहते हैं यावत विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य भाव को विषय करेगी प्रतीति, कौन सी प्रतीति, वायु रूपम नास्ति मई ज्ञान नास्ति, दोनों बराबर है या नहीं। वायु में रूप नहीं है मेरे में ज्ञान नहीं है, दोनों समान है हैं क्या है? वायु रूप नास्ति मई ज्ञान नास्ति दोनों समान है या भेद है, क्या भेद है, ये प्रतीति है या नहीं, तो प्रतीति समान है। वायु रूपनाशी मई ज्ञानाशी प्रतीत और उसका विषय क्या है विचार करना है, प्रतीत तो दोनों हो गया। यावत विशेष अभाव से अन्य सामान्य भाव को विषय करेगी, यावत विशेष अभाव अतिरिक्त सामान्य भाव विषय को मानो अथवा सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत विशेष अभाव मानो, सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का यावत विशेष अभाव, घटत अवच्छिन्न प्रतियोगिता का जितने विशेष घट सब घट का अभाव एक ही घट नहीं। वायु रूप नास्ति सामान्य धर्म होता है रूपत्व, रूपत्व आलोचन प्रतियोगिता के जितने विषय सब रूप सब रूप का भाव ये मानना पड़ेगा। वायु रूप नास्ति रूपत्व आलोचन प्रतियोगिता का भाव, मई ज्ञान नास्ति भी ज्ञानत्व आलोचन प्रतियोगिता का भाव मानना पड़ेगा। तथा ऐसे मानने के लिए तत्कारणीभूत धर्मी प्रतीकी ज्ञानाज्ञानाभ्याम कथन व्याघात। ज्ञानाभाव का धर्म क्या है? ज्ञानाभाव का धर्म क्या है? आत्मा। प्रतीक क्या है? ज्ञान। तो आत्मा और ज्ञान धर्मी प्रतीक दोनों का ज्ञान यदि है तो ज्ञान सामान्य भाव है, और यदि धर्मी प्रतीक ज्ञान नहीं है तो अभाव ज्ञान होगा नहीं होगा? धर्मी तत्कारणीभूत अभाव ज्ञान के कारणीभूत धर्मी प्रतीक ज्ञान यदि है तो ज्ञान सामान्य भाव विषय नहीं है, और अभाव कारणीभूत धर्मी प्रतीक ज्ञान यदि नहीं है तो अभाव ज्ञान नहीं होगा। तो कथन नई ज्ञान आती शब्द प्रयोग कैसे करेगा? कथन व्याहत। यहाँ कोई विशेष अभाव को लेकर कहे मई ज्ञान नास्ती, एक ज्ञान है अन्य ज्ञान नहीं, एक पुष्प है अन्य पुष्प नहीं। ये पटनी पुष्प का विशेष अभाव रहेगा? कमल पुष्प नहीं विशेष अभाव, गुलाब नहीं कितने विशेष अभाव, अनेक पुष्प होने पर भी किसी पुष्प का अभाव, जो पुष्प हुआ है उसका नहीं। ये जो पुष्प है एक पुष्प यहाँ है और एक पुष्प उधर है, उस पुष्प का अभाव यहाँ है तो विशेष अभाव रह जाएगा, किन्तु सामान्य अभाव नहीं है। यहाँ सामान्य अभाव विषय का मानना पड़ेगा। यत्किंचित विशेष अभाव यदि मानेंगे तो यत्किंचित विशेष अभाव है, ये पुष्प का अभाव इस पट में है नहीं, ये पुष्प का अभाव, इसको कहीं पुष्पत्वा से प्रतीता अभाव। विशेष अभाव सामान्य धर्मावश्य प्रतीता को नहीं होता है, सब पुष्प में पुष्पत्व है। पुष्पम नास्ति रूपम नास्ति, ये रूप सामान्य अभाव, अभाव का प्रतीक कौन है? वायु रूपम नास्ति, अभाव का प्रत्येक कौन सा रूप है? सकल रूप, सब रूप, कोई भी रूप नहीं, प्रतियोगिता कहाँ रहेगी? सकल रूप में प्रतियोगिता, प्रतियोगिता अवश्य हो जाए रूपत्व। और यहाँ जो पुष्प का अभाव है इस पुष्प का अभाव है, अभाव का प्रति सकल पुष्प है, प्रतियोगिता सकल पुष्प में है, इस पुष्प में है, तो प्रतियोगिता का अवश्य पुष्पत्व हो जाएगा, प्रतियोगिता के अतिरिक्त रूप से पुष्पत्व है। इसलिए यहाँ पुष्पत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव यहाँ नहीं है, वायु में रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव रहेगा वहाँ रहता है। इसलिए यत्किंचित विशेषता भाव जो यहाँ रहा एक पुष्प का अभाव रहा, ये सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का है पुष्पत्व आवश्यक प्रतियोगिता का नहीं, सामान्य अवश्य प्रतियोगिता का प्रभाव रहा। अभाव ज्ञान में प्रतियोगिता से प्रकारीभूत धर्म से प्रतियोगिता आवश्यक के साथ प्रतियोगिता आवश्यक क्या होगा? अभाव ज्ञान में प्रतियोगिता से प्रकारीभूत धर्म रूपम नास्ति, वायु में रूप अभाव का ज्ञान हुआ, अभाव ज्ञान होने पर प्रतीक ज्ञान चाहिए, प्रतीक क्या है? रूप ज्ञान में प्रति प्रकारीभूत धर्म, प्रतीक रूप, रूप में प्रकारीभूत धर्म क्या है? रूपत्व। अभाव ज्ञान में प्रतीक ज्ञान से रूपां से प्रकारीभूत धर्म रूपत्व ही प्रतीता का अवचेतक होता है, रूपत्व आचरण प्रतीता का भाव। अत्र पद्म पुष्पम नास्ति, कमलम नास्ति, रक्त पुष्पम नास्ति, अभाव ज्ञान में प्रति हो गया रक्त पुष्पम अथवा कमलम, प्रतीता अवचेतक क्या पुष्पत्व होगा? क्योंकि अभाव ज्ञान में प्रतिज्ञान से प्रकारीभूत धर्म रक्त पुष्पम नास्ति अथवा जपा कुसुम नास्ति, जपा कुसुम प्रकारीभूत धर्म जपा कुसुम तो होगा, जपा कुसुम प्रतियोगिता का भाव कहें पुष्पत्व आचरण होगा। इसलिए यत्किंच विशेष अभाव सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता का नहीं होता है, अन्यथा सामान्य अभाव सिद्धि न क्या, अन्यथा क्या है? यदि सामान्य आचरण प्रतियोगिता के मानेंगे विशेष अभाव को, विशेष अभाव यहाँ है नहीं, पुष्पत्व आचरण प्रतियोगिता का अभाव हो जाएगा, विशेष जहाँ एक पुष्प का अभाव वहाँ यदि सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता के मानेंगे तो विशेष अभाव का भी सामान्य आवचन प्रतियोगिता का भान यदि मानेंगे तो सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी। पुष्पम नास्ति पुष्पत्वाचन प्रतियोगिता का भाव यदि विशेष अभाव को मानेंगे तो यहाँ विशेष अभाव है ना, नहीं यहाँ पुष्पत्वाचन प्रतियोगिता का भाव रहा। यहाँ यदि पुष्पत्वाचन प्रतियोगिता का भाव मानेंगे पुष्प सामान्य भाव है क्या? नहीं होने पर भी यदि पुष्पत्वाचन प्रतियोगिता का भाव मानेंगे तो वायु में भी रूपत्वाचन प्रतियोगिता का भाव है, किंतु रूप सामान्य भाव एक निश्चय होगा, क्योंकि रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव यदि विशेष अभाव हो सकता है तो वायु में रूप विशेष का भाव यह निश्चय होगा, सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी, अन्यथा सामान्य भाव की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि रूप जब विशेष अभाव की प्रतीति सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता को हो जाए तो सामान्य भाव की स्थिति नहीं। सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता के अभाव को देखने पर सामान्य भाव का निश्चय होगा, विशेष अभाव का हो सकता है। यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य भाव अन्य बने, कोई कहते यावत विशेष अभाव सामान्य भाव एक है, पहले चल रहा था यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य भाव, किंतु यावत विशेष अभाव सामान्य भाव एक मानेंगे। नील पिता भी रक्त आदि घट जी कोई घट नहीं है तो वहाँ घट सामान्य भाव है। यावत घट विशेष अभाव कहो घट सामान्य भाव कहो एक है, वहाँ सामान्य तो रह तो एक है, तो यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य भाव नहीं मानेंगे तो भी वही दोषे। दोष क्या है, प्रत्येकी में जो प्रकार नहीं होता है, नील घटो नास्ती, प्रत्येक में प्रकार होता है घटत्व तो? नील घटत्व तो होगा, वो यदि प्रतियोगिता औषधक हो जाएगा, प्रतियोगिता औषधक नहीं होता है। प्रत्येक अंशे प्रकारित तो धर्म ही औषधक होता है, इसलिए यावत विशेष अभाव से अन्य सामान्य भाव नहीं एक ही मानो, तो यावत विशेष अभाव कहो सामान्य भाव कहो, प्रत्येक अंश में प्रकारित धर्म ही औषधक होगा। रूपत्वाचन प्रतियोगिता का भाव वाई में यत्किंचित विशेष अभाव से सामान्य अवचन प्रतियोगिता करती। यदि एक विशेष अभाव यहाँ एक पुष्प विशेष पुष्प का अभाव है नहीं, यत्किंचित विशेष अभाव यहाँ है, इसको यदि पुष्पत्वाचन प्रतियोगिता मानेगी, यत्किंचित विशेष अभाव से सामान्य अवचन प्रतियोगिता को तो मानेंगे। जहाँ भूतल में घट है घटवत्या भी भूतले, घटवत्या भी भूतले, भूतल में घट है वहाँ घटत्व आचरण प्रतियोगिता भाव रहेगा। यदि यत्किंचित विशेष अभाव को सामान्य धर्म आचरण प्रतियोगिता का मानेंगे, विशेष अभाव यहाँ है नहीं, विशेष अभाव है यहाँ, यदि पुष्पत्व आचरण प्रतियोगिता का भाव मानेंगे, जहाँ घटवत्य भी भूतले निर्घटम भूतलम ये ज्ञान भी यथार्थ हो जाए। घटवती भूतले यद भूतलम घटवत तब निर्घटम होती, निर्घट नहीं होता है, निर्घट भूतल ज्ञान भी प्रमाण हो जाए, क्योंकि बहुत घट जिस भूतल में है वहाँ घट विशेष अभाव रह सकता है, रह सकता है। और घट विशेष अभाव यदि घटत्वाचन प्रतियोगिता का हो गया तो घटत्वाचन प्रतियोगिता भाव यहाँ एक आएंगे सिद्ध हो जाएगा। यहाँ अब यत्किंचित विशेष अभाव सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का मानेंगे, घटवत्य भी भूतले निर्घट भूतल की प्रतीति क्या, प्रतीत परमात्मा का हो जाएगी, किन्तु परमात्मा क्या कहती प्रमा हो, प्रमा होगी घटवती भूतले निर्घट भूतल प्रमा होगी। इसलिए क्या सिद्ध हुआ, विशेष अभाव सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का नहीं होता है। वायु रूप नास्ती, ये सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता का, इसलिए रूप सामान्य अभाव है। पूर्व देश रजत्व नास्ती इति कोई बताए, आपका ने बताया वायु रूपम नास्ती। यदि रूप विशेष अभाव रूपत्वाचन प्रतियोगिता का मानेंगे, वायु रूप नास्ती आपका ने कहा, क्या निश्चय हुआ रूपत्वाचन प्रतियोगिता का भाव है। तो रूपत्वाचन प्रतियोगिता का यदि रूप विशेष अभाव कहेंगे, एक रूप का विशेष रूप का अभाव वायु में है, इतने कौन से वायु रूपवान नवा संशय हो सकता है नहीं। विशेष घट देखो, विशेष घट यह नहीं है, जिस भूतल में नील घट नहीं है तद भूतलम घटवत न संशय होगा, नहीं नील घट नहीं है, जिस भूतल में नील घट नहीं है तद भूतलम घटवत न संशय होगा या नहीं। नील घट नहीं है यत्र भूतले नील घटो नास्ति तद भूतलम घटवत न संशय होता है, पता है नहीं, नील घट नहीं तो रथ घट रहता है ना, नील घट नहीं निश्चय हो गया तो घटवत नवा संशय होता नहीं। इसी प्रकार वायु रूपम नास्ति, ये यदि विशेष अभाव को विषय करे तो वायु रूप वा नवा ऐसा संशय होना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप का अभाव होने पर भी अन्य रूप रह सकता है। इसी प्रकार पूर्व देश रजत्व नास्ति, रजत्व नास्ति आपसे ने कहा, आपको ज्ञान हो गया रजतत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव, रजतत्वावचन प्रतियोगिता का भाव जी रजत विशेष अभाव को मानेंगे, जहाँ रजत विशेष अभाव रहेगा वहाँ रजत रहता है, रजता तो रजत मत संचय रहेगा। आप्तवाक्य जन प्रतीति अनंतरम अभी तब संशय निवृत्ति न चाह रहे, संशय की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। पूरा जैसे रजतमस्ति नवा वायु रूप अमस्ति नवा, ये संशय की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु संशय निवृत्ति हो जाती है। वायु रूप नास्ति सुना तो वायु में रूप का संशय होगा, नहीं होता है। इसलिए वायु रूप नास्ति जो कहेंगे ये विशेष भाव नहीं, अभी तो सामान्य भाव निश्चय होने पर ही संशय निवृत्त होगा। विशेष भाव जहाँ रहेगा वहाँ संशय निवृत्त हो जाएगी। रूप पुष्प का विशेष भाव यहाँ है तो यहाँ पुष्प है अथवा नहीं निश्चय हो जाएगा। ये बता जहाँ पुष्प का विशेष भाव है वहाँ पुष्प सामान्य है अथवा नहीं, पुष्प है अथवा नहीं है। पुष्प का जहाँ विशेष भाव है वहाँ पुष्प अवश्य रहेगा। पुष्प का विशेष भाव जहाँ है वहाँ पुष्प अवश्य रहेगा क्या नहीं? पुष्प का अभाव रहेगा, हाँ संशय होगा। ये हाथ में देखो पुष्प का, ये पुष्प है, पुष्प विशेष अभाव हाथ में है नहीं? पुष्प विशेष अभाव यह हाथ में है, ये यहाँ पटन में पुष्प विशेष अभाव है, ये पुष्प का अभाव है। देखो पुष्प विशेष अभाव होने पर ही यहाँ पुष्प नहीं है, यहाँ पुष्प विशेष अभाव होने पर भी पुष्प है। तो पुष्प विशेष अभाव का निश्चय हो गया तो पुष्पवान अभाव संशय रहेगा, रहेगा। पुष्प विशेष का अभाव होने पर भी अन्य पुष्प है अथवा नहीं है संशय होगा। इसी प्रकार यदि विशेष अभाव ज्ञान मानेंगे, निर्घट भूतल वायु रूप नास्ती रजतो नास्ती ज्ञान होने के बाद ये संशय रहेगा। एक विशेष नहीं होने पर भी अन्य विशेष रह सकता है। एक विशेष अभाव बोध में भी विशेषांतर महादय संशय उपपत्ति। एक विशेष अभाव हो गया तो अन्य विशेष रह सकता है, तो संशय रहेगा, संशय की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या सिद्ध होगा? वायु रूप नास्ति पूरा देश रजत नास्ति ये ज्ञान सामान्य भाव है, विशेष अभाव नहीं है। अर्थात मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञ ये सामान्य भाव विषय है, विशेष अभाव नहीं है। असामान्य भाव कैसे होगा? यदि धर्मी प्रति ज्ञान नहीं तो अभाव ज्ञान नहीं होगा, और धर्मी प्रति ज्ञान है तो सामान्य भाव है ही नहीं। इसलिए क्या मानना पड़ेगा? मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञ ये प्रतीति का विषय ज्ञान नहीं, ज्ञान अभाव नहीं है। अब इसको अलग है अज्ञान भाव रूप, ये अज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे। अहम अज्ञ प्रतीति होती है, मई ज्ञान नास्ति प्रतीति होती है, वो प्रतीति का विषय ज्ञानाभाव नहीं हो सकता है। अभी तो अज्ञान मानना पड़ेगा। अतः अभाव बोधे प्रकारभूत धर्म से अवच्छेदकत्व पूर्व अनुपस्थित संसर्ग मर्यादया शाब्दबोधे अन्य बात। अभाव का ज्ञान होने के लिए जो घट प्रतियोगी अंश में प्रकारभूत धर्म होता है आवश्यक, घटभाव का प्रतियोगी घट है, घट में प्रकारभूत धर्म घटत्व, तो घटत्व में अवच्छेदक तो वाहन होगा, घटत्व में प्रतियोगिता अवच्छेदक रहता है। पूर्व अनुपस्थित भी पहले अनुपस्थित घटत्व का ज्ञान नहीं होने पर भी संसर्ग मर्यादा घटो नास्ति, घट के साथ जो नास्ति अभाव का संसर्ग संबंध है उसके सामर्थ्य से शाब्दबोधे में अन्यत्र भी वाहन हो जाएगा घटत्व। घट प्रकारभूत धर्म घटत्व में अवच्छेदक तो वाहन होगा नहीं। अवच्छेदकत्व से अवच्छेदकत्व क्या है? अवच्छेदक में स्वरूप समस्त रहेगा, घटत्व अवच्छेदक उसमें रहेगा अवच्छेदकत्व। अवच्छेदकत्व अवच्छेदक में घटत्व में रहता है स्वरूप संबंध से। स्वरूप संबंध विशेष ग्रहे अन्य सामग्री स्थिरता, अन्य सामग्री नहीं, अवच्छेदक ज्ञान के लिए सामग्री। अवच्छेदक क्या है? प्रकार घटो नास्ति घटाभाव है, अवच्छेदक क्या है? घटत्व। घटत्व जो अवच्छेदक है उसका ज्ञान के लिए प्रत्येक अंश में प्रकारतया भाषी का सामग्री, प्रत्येक ही घट उसमें प्रकारत्वन भाषक जो सामग्री है वही सामग्री अवच्छेदक का ग्रह ज्ञान की सामग्री। प्रकारभूत प्रकारत्वन प्रत्येक अंश में जो प्रकार है उस प्रकार को प्रकाश करने वाली जो सामग्री है वही सामग्री घटत्व रूप अवच्छेदक को भी प्रकाश करेगी, किंतु घटत्व रूप अवच्छेदक को प्रकार भाषित करेगी। प्रकारीभूत प्रकारत्व न भाष भान होता है कौन? प्रतिग्रंथ में प्रकारत्व में कौन भान होता है? घटत्व। घटो नाश में घट हो गया प्रतियोगी, प्रतियोगी में प्रकार कौन है? घटत्व। तो प्रत्यय में प्रकारत्व न घटत्व का प्रकाश करने के लिए ग्रहण करने के जो सामग्री है वो सामग्री निश्चित है, उससे अतिरिक्त घटत्व में एक आवश्यक नामक पदार्थ है उसको प्रकाश करने के लिए कोई सामग्री है। घटत्व में आवश्यक है नहीं, घटत्व में जो आवश्यक है उसको प्रकाश करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। ये पूर्व जी कहता है प्रकार युक्त धर्म या घटत्व उसमें अवच्छेदकत्व पहले उपस्थित ज्ञात नहीं होने पर भी भान हो जाता है। क्या भान हो जाता है? अवच्छेदकत्व घटत्व का भान किला सकते नहीं, घटत्व में अवच्छेदकत्व का भान, घटत्व में अवच्छेदकत्व भान कि नहीं अवच्छेदकत्व से सर्व संबंध विशेष ग्रह अन्य सामग्री नहीं। तथा चत्त विशेष भावाना दो घटा भाव नीलघट पीता भाव है तत्त विशेषावचन प्रतियोगिता कत्वा विशेष भाव क्या होगा? विशेष धर्मावचन प्रतियोगिता होने से सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व यावत विशेष भाव कूते वा जात जीवित तो क्या मानना पड़ेगा? सामान्य भाव सामान्य या सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व कहाँ रहेगा? सामान्य भाव में रहेगा। सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व कहाँ रहेगा? यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव में रहेगा। अतः यावत विशेष भाव रूप सामान्य भाव में रहेगा। यावत विशेष भाव दो प्रकार करते हैं, सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा, यावत विशेष भाव कूटे सब विशेष भाव कूट में रहेगा ना नहीं सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा तो क्या होगा? व्यास जीवित हो गया। विशेष भाव कूट बहुत विशेष भाव है सब विशेष भाव में आ जाएगा सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व तो प्रत्येक में अलग अलग रहेगा व्यास जीवित हो गया एक एक में नहीं रहेगा। विशेष भाव बहुत है एक एक विशेष भाव में सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा एक एक में रहेगा है एक एक विशेष भाव में सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा। एक नील घट के अभाव उसमें घटतावचन प्रतियोगिता तत्व रहता है एक एक विशेष भाव में सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व यावत विशेष भाव के कूट में विशेष भाव का समूह है यावत विशेष भाव कूट है उसमें सामान्य धर्मावचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा एक एक में रहेगा नहीं रहने से बहुत में रहने वाले व्यास की वृत्ति होगी। इसे कहा यावत इसमें विशेष भाव कूट में व्यास की वृत्ति व्यास की वृत्ति है अनेक में रहेगा द्वित्वादि अवच्छिन्न अनिता का पर्याप्ति प्रतिविधन द्वित्व दो में रहता है बहुत बहुत में तृत्व तीन में अनुयोगी उसका तीन ही तृत्व के अनुयोगी कौन होगा? तीन अनुयोगिता तीन में आएगी दुई उभयत्व के अनुयोगी कौन होगा? दो अनुयोगिता द्वित्व अवचिन्न द्वित्व अवचिन्न अनुयोगिता का पर्याप्ति संबंध का प्रतीक होगा द्वित्व तृत्व तृत्वावचन अनुयिता का पर्याप्त प्रतियोगितम तृत्व में आएगा ये सब व्यास जीवित क्या है द्वित्वादि अवचन अनुयिता का पर्याप्त प्रतियोगितम ये व्यास जीवित द्वित्व तृत्वादि व्यास जीवृति द्वित्व पर्याप्त समय से दो में रहेगा। पट ये पट संभाषण से तंतु में रहता है एक तंतु इसमें देखा है एक तंतु में ये पट इस तंतु में ये पट समवाय समस्य है एक तंत्र में पट समवाय समस्य है या नहीं? एक पट में तत्व समवाय समस्य नहीं तो प्रत्येक तंत्र में नहीं रहेगा तो पट समवाय समस्य कैसे रहेगा? ये दो पुष्प में द्वित्व संख्या है ना नहीं? किस से द्वित्व संख्या समवाय समस्य रहेगी ना नहीं? द्रव्य में गुण संख्या है एक पुष्प में द्वित्व समवाय समस्य है या नहीं? समवाय समस्य है इसमें भी समवाय समस्य है जिस प्रकार रूप है दो कपाल में घट समवाय संशय है नहीं? घट दो कपाल में समवाय संशय है तो घट समवाय संशय नीचे कपाल में है ऊपर कपाल में धन्य में ना नहीं? इस प्रकार दोनों पुष्प में द्वित्व समवाय संशय है ये इसमें भी द्वित्व जो समवाय संशय है एकदम पुष्पम द्वे इस प्रतीत होनी चाहिए इसे मानते हैं एक पर्याप्त संबंध द्वित्व समवाय संशय तो दोनों में रह जाएगी किंतु पर्याप्त की समस्या एक में भी द्वित्व समवाय संशय रह जाएगा द्वित्व संख्या समवाय संशय इस पुष्प में भी है इस पुष्प में भी है किंतु द्वित्व संख्या पर्याप्त की समस्या एक में नहीं है, इसलिए एक दो ऐसे एक दो ऐसे प्रतीति प्रक्रमित नहीं होगी। पर्याप्त समय से जिसका दो न नहीं एक न नहीं है, इसलिए कि पर्याप्त संबंधी की कल्पना करते हैं। समवाय संबंध से जिसका प्रत्येक में रहने से एक दो ऐसी प्रतीति की आपत्ति होती है, और पर्याप्त समय से जिसको एक में नहीं रहती दो न में, इसलिए पर्याप्त समय से जहाँ जिसको रहेगा वहाँ दो प्रतीति होगी। दोनों में जितो पर्याप्त संस रहेगी, जितो पर्याप्त संस रहेगी इसे दो प्रतीत हो जाएगी। देख सकते एक में जितो पर्याप्त संस है इसे दो प्रतीत नहीं होते, एक पर्याप्त संबंध मानते हैं। जो अनेक में रहे, अनेक में रहने वाले पर्याप्त संबंध का प्रत्येक जितो आदि हो जाएगा वो व्यास जगती, अनेक में रहने वाले व्यास जगते जितने। इस प्रकार सामान्य धर्म आलोचना प्रतियोगिता का तम अनेक विशेष सभा में रहा, एक एक में रहेगा, अनेक विशेष सभा में रहने वाले व्यास जीवृत्ति हो गया ऐसा मानते थे, अथवा तद अतिरिक्त सामान्य भाव। तद अतिरिक्त अर्थ यावत विशेष सभा से अतिरिक्त सामान्य भाव मानेंगे, विशेष सभा से अतिरिक्त सामान्य भाव मानेंगे तो प्रत्येक विश्रांतम जितने सामान्य भाव है उतने सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता का रहेगा। सामान्य भाव प्रत्येक में सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता का रहेगा। इति तादृक अभाव प्रतीतेर यावत विशेष प्रतीति विरोधिता, तादृक अभाव प्रतीतेर यावत विशेष प्रतीति विरोधिता, यदि यावत विशेष तादृक अभाव प्रतीत होगी कैसा, सामान्य धर्मालोचन प्रतियोगिता का ज्ञान हो गया, सामान्य धर्मालोचन प्रतियोगिता जहाँ ज्ञान हो गया कोई विशेष रहता है, जहाँ सामान्य धर्म आलोचन प्रतियोगिता ज्ञान होगा कोई विशेष नहीं रहेगा। तो वायु रूपमनाप्ति रूपत्व आलोचन प्रतियोगिता भाव ज्ञान हो गया तो कोई विशेष का संशय होगा। ये तादृक अभाव प्रतीति सामान्य धर्म आलोचना अभाव प्रतियोगिता का ज्ञान होने पर सब विशेष प्रतीति का विरोध है ना नहीं। याव रूपत्व आलोचन प्रतियोगिता भाव ज्ञान हो गया कोई विशेष रूप में प्रतीति होगी हो या जहाँ राय में रूपत्व आसन प्रतियोगिता का भाव है कोई विशेष रूप रह सकता है। विशेष यावत विशेष प्रतीति का विरोधी विरोध से कुतो विशेष संख्या आदि जहाँ रूपत्व आसन प्रतियोगिता भाव ज्ञान हो गया वहाँ रूप का संशय नहीं होगा तो संशय कैसे होगा। अर्थात वायु में वायु रूपनाश ज्ञान होने के बाद विशेषांतर को लेकर संशय होगा सिद्धांत ने कहा था तो संशय नहीं होगा। इति सत्य जिस प्रकार वायु में रूप सामान्य भाव रूपत्व प्रतियोगिता का भाव रहने से विशेष अभाव विशेष प्रतीत नहीं होगी संशय नहीं होगा, ठीक इस प्रकार मय ज्ञान नास्ति यदि ज्ञानत्व प्रतियोगिता का भाव है नहीं, ज्ञानत्व प्रतियोगिता का भाव यदि हो गया तो विशेष ज्ञान वहाँ रहेगा नहीं रहेगा। प्रकृति भी ज्ञान से सामान्य अवचन प्रतियोगिता का भाव प्रकृति होने से कोई एक भी ज्ञान रहेगा यावत ज्ञान विशेष के विरोधी प्रतीति, जैसे रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का भाव ज्ञान यावत एक के रूप विशेष का विरोधी है ना नहीं, इसी प्रकार ज्ञानत्व आचरण प्रतियोगिता का भाव प्रतीति होने से जितने एक एक ज्ञान विशेष का विरोधी है ज्ञान विशेष विरोधी तो कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा। कथम तत्त कारणत्वाभिमत ज्ञान विशेष स्थिति अभाव ज्ञान के प्रति प्रतिविज्ञान कारण है ना नहीं, अभाव ज्ञान के प्रति प्रतिविज्ञान है या अनुविज्ञान कारण है, कारणत्वाभिमत जो ज्ञान विशेष है अभाव ज्ञान के प्रति कारण कौन प्रतिविज्ञान, ज्ञान विशेष हो गया प्रतिविज्ञान, अनुविज्ञान विधि है कथम स्थान ज्ञान है तो यदि अनुविज्ञान प्रतिविज्ञान है तो यावत ज्ञान तालचन प्रतियोगिता भाव कैसे रहेगा, ज्ञान तालचन प्रतियोगिता का भाव यदि है तो कारणीभूत विशेष ज्ञान नहीं रहेगा, कारणीभूत विशेष ज्ञान यदि है तो ज्ञान तालचन प्रतियोगिता भाव विरोधी है। तथा च कृत अभाव प्रतीति वैलक्षण अवश्य कल्पित, इसमें क्या माना पड़ेगा, जैसे रूपम नास्ति में रूपत्वाचन प्रतियोगिता का भाव, ज्ञान नास्ति से यदि अभाव ज्ञान हो रहा है तो प्रत्यय ज्ञान है, यदि प्रत्यय ज्ञान है तो ज्ञानतासन प्रतियोगिता भाव मानेंगे नहीं, यदि प्रत्यय ज्ञान है तो ज्ञानतासन प्रतियोगिता भाव नहीं है, तो फिर जो मई ज्ञान नास्ति अहम अज्ञ ये प्रतीति ज्ञान सामान्य भाव विषय करेगी ज्ञान सामान्य भाव से भिन्न मानना पड़ेगा। तथा विकृत अभाव प्रतीति वैलक्षण, विकृत अभाव है वायु में रूप सामान्य भाव है, उसी प्रतीति से वैलक्षण अवश्य कर दिए, अवश्य विलक्षण मानना पड़ेगा। लाघवाद द्वितीय से अभाव वैलक्षण कर भी तुम उचित, जब प्रतीति में वैलक्षण भाव वायु रूप नास्ती मई ज्ञान नास्ती, दोनों प्रतीति में वैलक्षण मानना पड़ेगा नहीं, वायु में एक भी रूप नहीं, तो मई ज्ञान नास्ती में धर्मी प्रति ज्ञान है, तो दोनों में प्रतीति में वैलक्षण जो भी होगा विषय में वैलक्षण कल्पना करना पड़ेगा। विषय से वह अभाव वैलक्षण कल्पे तुम उचित, विषय में यदि भेद नहीं होगा तो प्रतीति में भेद नहीं होगा, विषय वैलक्षण में प्रतीति वैलक्षण होगा, प्रतीति वैलक्षण नहीं हो सकता है, उसे क्या मानना पड़ेगा। विषय ज्ञान अनुभूय पुरुषस्तर निवृत्त सम विचार प्रवर्तते, विषय विशेषित अज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान है अभी नहीं होने से ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करते हैं, ब्रह्म का अज्ञान है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं अज्ञान है, विषय विशिष्ट अज्ञान का अनुभव करते हैं, अनुभव करके उसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए वेदांत विचार में प्रभुत्व होते हैं, होते हैं ना नहीं, तो विषय अज्ञान के अनुभव करके उसकी निवृत्ति के लिए विचार में प्रभुत्व होते सर्वानुभव सिद्ध। तद यदि ज्ञान विशेष अभाव न जानने की प्रतीति विषय, न जानने की प्रतीति का विषय मानेंगे ज्ञान विशेष अभाव, विशेष अभाव को यदि मानेंगे तथा ज्ञानते तथा प्रतीति आभा, विषय का ज्ञान होने के बाद भी न जाना मित्र व्यवहार हो, क्योंकि विषय के ज्ञान होने पर भी अन्य ज्ञान विशेष अभाव है, न जाना मित्र व्यवहार हो जाए, असद विचार से प्रवृत्ति हो जाए, प्रवृत्ति होती है क्या, इसलिए क्या मानना पड़ेगा, विशेष अभाव नहीं है, न जाना मित्र प्रकृति का विषय ज्ञान विशेष अभाव नहीं, तो सामान्य अभाव हो न जाना जा सकता, ज्ञान कोई भी ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं मानेंगे तो बनेगा, यदि प्रति ज्ञान नहीं तो ज्ञानाभाव सिद्ध नहीं होगा, प्रति ज्ञान है तो ज्ञानाभाव है ही नहीं, सामान्य भाव से बाधक मुक्त नहीं हो, न जाना में जो कहते हैं वहाँ सामान्य भाव मानेंगे ज्ञान सामान्य भाव, न जाना भी व्यवहार करने के लिए ज्ञान अभाव ज्ञान चाहिए, अभाव ज्ञान के लिए धर्मी प्रति ज्ञान चाहिए, यदि धर्म प्रति ज्ञान है तो ज्ञान सामान्य भाव नहीं, यदि धर्म प्रति ज्ञान है नहीं तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञान सामान्य भाव का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिए सामान्य भाव में बाधक कहा, विशेष अभाव नहीं करते तो न जाना मित्र प्रस्तुति का विषय, तो सामान्य भाव विशेष अभाव प्रस्तुति मानना पड़ेगा, तस्मात अभाव विलक्षण में वह ज्ञान, सामान्य भाव विशेष अभाव नहीं हुआ, अभाव से विलक्षण हो गया, मई ज्ञान नास्ती जो प्रतीत होती है, ज्ञान सामान्य भाव को विषय करेगी ज्ञान विशेष अभाव को, दोनों को नहीं करने से अभाव विलक्षण है वह ज्ञान, मई ज्ञान नास्ती अहम अज्ञा इत्यादि भी विषय की सिद्धम, अहम अज्ञा मई ज्ञान नास्ती ज्ञान का विषय ज्ञान सामान्य भाव है, ज्ञान विशेष अभाव भी नहीं है, तो अभाव से विलक्षण ही मानना पड़ेगा, ज्ञान मई ज्ञान नास्ती अहम अज्ञा की ज्ञान का विषय सिद्ध होगा। इसके ऊपर फिर भी अभाव विलक्षण कैसे स्पष्ट करेंगे। ओ